بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْإِخْوَانُ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bissenedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal idâ eradallahu bi abdin şerren khattara lehu fil lebeni fil libni ve tini hatta yebniye sadaka Resulullah fîmâ kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim Teala Hazretleri dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözleri, ehadisi şerifesi, sünnet-i seniyyesi, başımızın tacı ve dinimizin aslı ve esasıdır. Onları okuyarak dinimizi öğreniyoruz. Peygamber Efendimizin yolundan başka yol yoktur. Sünnet-i Seniyye'nin yolundan dışarıdaki yollar, bid'at yolları, insanın mahvolmasına sebep olurlar. Yol, Sünnet-i Seniyye, Efendimiz'e hüsnü ittiba yoludur. Onun için hadis-i şerifleri okuyoruz, izah ediyoruz, onlara uymayı planlıyoruz. Niyetimiz o. Rabbimiz bizi Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın, şefaatine nail eylesin, cennette ona komşu eylesin. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamadan önce, o Peygamber-i Zişan Efendimizin mübarek ruhu pakine biz aciz naçiz ümmetlerinden birer hediye-i Kur'aniye olsun diye ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına hediye olsun diye ve haseten Efendimizin irşat vazifesini ondan sonra El-Ulema-u Veresetül Enbiya hadisi şerifine uygun olarak devam ettiren mürşitlerimizin, Meşayih-i Vasılînimizin, Sadat-ı Turuk-ı Aliye'mizin, Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmaîn haziratından hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle Turuk-ı Aliye'miz mensuplarının ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz kitabı cem ve telif eylemiş olan Gümüşhane-i Ahmesiyettin Efendimizin ruhuna hediye olsun diye, bu hadisleri ona kadar rivayet etmiş olan hadis alimlerinin, ravilerinin ruhlarına, şu hadislerin bize kadar ulaşmasına hayrı emeği, zahmeti geçmiş olan mübarek insanların ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri Allah yolunda cihad ederek, mallarını canlarını vererek, seve seve feda ederek, fethedip bize emanet bırakmış olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere ruhlarına hediye olsun diye içinde ibadet ettiğimiz, vaazı verdiğimiz şu İskender Paşa Camii'nin banisi mübarek İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi bu asra kadar, günümüze kadar hizmette tutan, tamirini yapan, tecdidini yapan, tevsiyeni yapan, genişleten efendim hayır sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye ve bu camiden güzeran eylemiş olan din görevlilerinin, imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, kayyımların ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına bizden birer hediye-i Kur'aniye olsun diye, bunlar geçmişler için, biz yaşayan müminler de Rabbimizin rızası yolunda yaşayalım, Efendimizin sünneti yolunda yürüyelim, dünyamız da ahiretimiz de mamur olsun, Allah-u Teala Hazretleri bizi iki cihan saadetine nail eylesin diye buyurun. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ruhlarına bağışlayıp öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Okuduğum bugünkü hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 27. sayfasının 2. hadis-i şerifinden. Yani ikinci okundu mu okunmadı mı bilmiyorum da. Okunmadı. Biri okunmuş demek ki. O zaman birinci hadis-i şerifi bırakıp ikinciden itibaren okumaya başlıyoruz. Onu okuyalım metnini. İza eradallahu bi abdin hayran erdahu bima kaseme lehu ve bareke lehu fihi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Deylemi Müsnedül Firdevs kitabında kaydetmiş. Bu hadis-i şerif rızk ve rızka müteşekkir olmak, razı olmak, rızkı maksume razı olmak hakkında. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İza eradallahu bi abdin hayran, Allah Celle Celaluhu ve amme nevaluhu ve la ilahe gayruhu Hazretleri, bir kulun hayrını istedi mi, murad etti mi, şu kulum hayra ersin, hayra mazhar olsun, hayırlara gark olsun diye murad etti mi Allah bir kulunu, erdahu bima kasama lehu, kendisine taksim ettiğine onun gönlünü razı kılar, itirazcı etmez. Allah malum rızkları kullarına Razzak-ı alem olan Allah veriyor. Biz kendimiz kazanıyoruz, alıyoruz filan sanıyoruz ama her çalışan alabiliyor mu? Herkes zengin olabiliyor mu? Herkes istediğini yiyebiliyor mu? Yedirten Allah, veren Allah, nasip eden Allah taksim öyle olmuş. Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse düşer çenenden. Ağzına götürürken düşer topraklandı yiyemezsin. Veya efendim evine ciğeri götürüyorsun sallarken bir çaylak gelir, bir dalış yapar, elinden ciğeri Nasrettin Hoca'nın elinden kaptığı gibi kapar götürür. Yani nasipse olur, nasip değilse olmaz. Ve bunun biliyoruz ki biz ilahi bir planla Allah taksim etmiş kullarına. Şu kulumu yarattım, şu rızıkları nasip ettim diye rızıklar da belli. Rızıklar da taksim edilmiş. Kimisine az, kimisine çok. Yani böyle şey değil. Tıkır tıkır tıkır tıkır fabrikasyon, furgon şişesi gibi eşit değil. Farklı. Farklı farklı. Kimisine az, kimisine çok. Rabbul Alemin'in hikmeti bu. Bilemeyiz. Muhakkak ki dünyanın düz olmayıp da dağlık, ovalık, denizlik olmasında da çok faydalar var. Bize kalsaydı muntazam olsun diye dümdüz yapardık, beton dökerdik, mahvolurdu ortalık. Ama Allah dağ yaratmış, ova yaratmış, nehir yaratmış, ağaç yaratmış, çiçek yaratmış, çöl yaratmış. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Neylerse güzel. Neylemişse hepsi güzel, hepsi hikmetli, hepsi yerli yerinde. Rızkı da gayri mütesavi olarak taksim etmiş. Şuna 10 vermiş, buna 1 vermiş, buna 1000 vermiş. İyi kullarına mı çok vermiş, kötü kullarına mı çok? En kötü kullarına çok verdiğini görüyoruz. Firavun Mısır mülküne sahip olmuş. Firavun Allah'ın azılı düşmanı efendim ve benim sizden başka, sizin benden başka Rabbiniz yok. Başkasına taparsanız sizin kellerinizi uçururum, bacaklarınızı keserim, kollarınızı çaprazlama kopartırım diyen alçak. Ama eleyse li mülkü Mısır ve hâzihil enharu tecrimin tahti, şu koca Mısır arazisi benim değil mi, ayaklarımın altından şarıl şarıl akan şu nehirler benim değil mi diye söylediğine göre, Kur'an-ı Kerim'in ayetinde okuduğumuza göre mülkü çok. Karun ve inne mefatihahu letenu'u bil usbeti ulul kuvve. Hazinelerinin, kapılarının, sandıklarının anahtarlarını bir kavim zor taşıyor. Öyle Karun gibi zengin diyoruz ya, öyle zengin ki hazinelerini koyduğu odaların anahtarlarını, sandıkların anahtarlarını bir topluluk zor taşıyor. Kamyonet götürmesi lazım neredeyse arkasından yani. O zaman kamyonet yok ama yani bir grup insan taşıyor. Bir tanesi taşıyamıyor. Şangur şungur demek ki o kadar çok anahtar. Ama Karun, Allah'ı sevmediği insan. Firavun, Allah'ı sevmediği insan. Nemrut, o da bir hükümdar. O da Allah'ın sevmediği bir insan. Yani malı çok olanı Allah çok seviyor demek değil. Malı az olanı da Allah hiç sevmiyor demek değil. Böyle bir ölçü olmadığını biliyoruz yani. Tarihe bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz. Bazen kafirlerin çok daha zengin olduğunu çok yerde görüyoruz. En böyle Allah'ın sevgili kulu, Evliyaullah, aksakallı, nur yüzlü insanın da açlıktan belinin iki katı olduğunu ve karnının sırtına yapışmış olduğunu biliyoruz. Bak bu hadisi rivayet etmiş olan Ebu Hureyre radıyallahu anh günlerce aç kalmış. Öyle aç kalmış ki karnı sırtına yapışmış. Böyle oyuk. Karnı iç tarafa oyuk yapışmış zavallıcık. Yemeye yemeye. Dermanı da kalmamış. Yığılmış kalmış bir yere açlıkta. Kim? Peygamber Efendimizin sahabesi. Bırakalım sahabesini, Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain. Peygamber Efendimiz eve gelir sorardı, yiyecek bir şey var mı? Var ya Resulallah, yarım tas süt var. Getirin içeyim. İçerdi. Tamam. Hani baklava, hani börek, kadayıf, hani meyveler, hani köfteler, kızartmalar, hani domates salataları, hani iştahı arttırsın diye şunlar bunlar, meyve suları. Nerede? Allah'ın peygamberi, en sevgili kulu. Bazen de gelir sorardı, evde bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Ben de zaten oruç tutmayı aklımdan geçiriyordum. Oruç tutmaya meyyal idim. Hadi oruç tutuvereyim derdi. O aç mide üzerine bir de oruç tutardı Efendimiz. Seyahatte oruç tutardı. Her zaman çok oruç tutardı. Siz benim gibi yapamazsınız, benim gibi yapmayın diye de etrafına tavsiye ederdi. Dayanamazsınız derdi. Çünkü Peygamber Efendimizin her şeyi çok müstesnaydı. Vücudu da çok kuvvetliydi. Erkekliği tam erlik idi. Sıhhati tam sıhhat idi. Kuvveti tam kuvvet idi. Kimse, yani onunla ibadeti öyleydi. Kimse güç yetiremezdi. Aç kaldı bir gün. Gece uyku uyumadı, dışarıya çıktı. Evde de bir şey yokmuş. Karanlıkta yürüyor. Bir karaltı ile karşı karşıya geldi. Kim o diye sordu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'imiş. Geceliğin. Karanlıkta. Ya Ebu Bekir, gecenin bu saatinde seni dışarıya çıkartan neydi? Ne arıyorsun herkesin uyuduğu bir saatte dışarıda? Dedi ki ya Resulallah, evde yiyecek içecek bir şey bulunmadı da, uyku tutmadı da ondan dışarıya uğradım böyle. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, bilmem kaç bin altını olan insan. İslam'a girdiği zaman Kureyş'in en zenginlerinden olan insan ve bilmem kaç bin altını, 40 bin mi, 90 bin mi, 70 bin mi, rakamını şu anda iyi hatırlayamıyorum ama böyle on binlerce altını olan insan, evinde yiyecek bir şey yok. Ve açlıktan uyku tutmamış, yürüyüşe çıkmış. Biraz sonra beraber yürürken bir daha büyük karaltıyla karşılaştılar, iri. Kim o? Dediler. Hazreti Ömer El Faruk imiş. Ya Ömer, gecenin bu vaktinde dışarıda ne arıyorsun? Evde yiyecek yokmuş, açlıktan uyku tutmamış, o da ondan çıkmış dışarıya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmeti Muhammed'in en faziletli şahsiyeti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, efendim aşere-i mübeşşereden Ömer Faruk Efendimiz. Hayatlarına bak, hallerine bak. Öbür tarafta firavunların, nemrutların, karunların haline bak. Demek ki rızık Allah'ın hikmetine göre dünya hayatı imtihan olduğundan böyle taksim olmuş. Var mı bir itirazın? İstersen itiraz et. Tepin istersen, istersen çırpın. Böyle yapmış. Fa'alul lima yurid. İstediğini yapan la yüseli amma yefalu ve hüm yüselun. Kendisine sorgu sual açılamayacak olan makamın sahibi, efendim, kullar sorgu suale tabi olur ama Rabbul Alemin ne dilerse öyle işler. Böyle işlemiş. Böyle işlemiş. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz zengin olmayı bilemez miydi? İsteyemez miydi? Diyor ki, ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri beni sana gönderdi. Dilersen şu şehrin etrafındaki dağları altın yapacak senin için. Diler misin? İstemem dedi. Dilemem dedi. İstemem dedi. Ben şöyle kendi kendime şöyle bir ölçüyorum, biçiyorum. Ya parayı alsak da matbaa kursak, mecmua çıkarsak, gazete çıkarsak, ona yardım etsek, buna yardım etsek, parası da bir işler olmuyor filan. Hep böyle düşünüyoruz yani. Efendimiz istemem dedi. Bir gün tok durayım, yemek yiyeyim, Rabbıma şükredeyim, iki gün aç durayım, sabredeyim dedi. Bunu istiyorum ben dedi. Efendimizin hayatı nasıldı? Zahidane bir yaşayış idi. Efendimiz dervişlerin de şahı, şahlar şahı, dervişlerin de şahı. Peygamber Efendimiz öyleydi. Dünyaya meyli yok, paraya dönüp de baktığı yok. Akşama para bırakmazdı evde. Hazreti Ayşe validemiz eve gelmiş bütün maddi imkanatı tasadduk etmiş, vermiş, vermiş, vermiş, yiyecek içecek herkese dağıtmış, dağıtmış, oruçlularmış. Akşama hiçbir şey kalmamış. Hizmetçisi diyor ki, ya mübarek anacığım, müminlerin anası ya, Peygamber Efendimizin hanımları nedir? Müminlerin anneleridir. Ve ezvacuhu ümmehatüküm. Hazreti Peygamber'in hanımları ümmeti Muhammed'in her ferdinin annesidir. Annesidir. Ümmül müminindir hepsi. Onun için nikah da düşmez. Nikahını da alamaz kimse. Çok büyük günahtır. Peygamber Efendimiz'den sonra onun hanımlarından birisini kimse alır bilir miydi? Alamazdı. Olmazdı. Hazreti Ayşe, Ümmül Müminin anamız, Hazreti Ayşe anamız her şeyi yığınla olan şeyleri, yiyecekleri, içecekleri tasadduk etmiş. Akşama yiyecek bir şey yok. Hizmetçi diyor ki, ey anacığımız, biraz da o dağıttıklarından akşama ayırsaydın ne güzel işte oturur yerdik beraber. Sen de oruçlusun, ben de oruçluyum. Diyor ki, o vaktinde hatırlatsaydın senin gönlünü de hoş ederdim, öyle yapardım. Ama oldu artık, verdik diyor. Mevcutla biraz orucu açıyorlar. Peygamber karısı, peygamber hatunu böyle muhterem kardeşlerim. Yani dünya, dünyaya meyletti mi insan, dünyayı sevdi mi insan, dünyaya kul oldu mu insan... Hubbu dünya re'si külli hatiye. Her hatanın başı o dünya sevgisi. O zaman arkadaşlarını gırtlaklar, yol keser, gördüğü bilezikleri almak için kadını öldürür, kolunu koparır. Efendim, banka soyar, kuyumcunun dükkanında tezgahları öldürür. Neden? Bunlar neden oluyor? Dünya. Hubbu dünya, dünyayı sevmek, dünyalı sevmek, parayı pulu sevmekten oluyor. Allah bir kulun hayrını murad etti mi onu kendisinin taksim ettiğine razı eder. Rabbim bana bunu nasip etmiş helalinden, hoşnudum, razıyım, çok şükür halime dedirtir. Yiyecek olsun, içecek olsun, giyecek olsun, mesken olsun, iş olsun, güç olsun, eş olsun, dost olsun, arkadaş olsun. Allah bunu bana nasip etmiş elhamdülillah der. Razı gelir. Razı gelmek ne demek? Hoşnut olmak, yani itiraz etmemek. Şimdi bir insana ve in u'tu minha radu ve in lem yu'tav minha izahum yeshatun. Sadaka verirdi Peygamber Efendimiz. Ganimetleri dağıtırdı. Gelen hayratı dağıtırdı herkese. Bazı ham kimseler varmış demek ki o zamanda etrafındakilerden. Kendilerine sadaka verilirse razı olurlar. Ve indem yu'tav minha. Bu sefer verilmezse, geçen sefer verilmiş ama bu sefer verilmezse izahum yeshatun. Bu sefer tepelere atarmış, kızarlarmış. Niye bize vermedi? Böyle Müslümanlık mı olur? Böyle peygamber sevgisi mi olur? Böyle Allah'a bağlılık mı olur? Böyle kamil iman mı olur? Böyle kamil Müslümanlık mı olur? Verilse de verilmese de razı olacak. Rızkı az olsa da çok olsa da razı olacak. Sıhhatli olsa da hasta olsa da razı olacak. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sordurtmuş. Cebrail'i gönderdi. Ebu Bekir benden razı mı? Diye. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ebu Bekir Sıddık benim ona takdirimden razı mı? Diye Peygamber Efendimiz'e Cebrail soruyor. Peygamber Efendimiz de Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e soruyor. Ağlamaya başlamış. Rabbimden razı olmaz mıyım? Olmamak olur mu? Hüngür hüngür ağlamış. Razıyım, elbette razıyım, elbette razıyım diye şey yapmış. Ama merdane olan, erkekçe olan, ahlakça olan nasıldır? Her halükarda razı olmaktır. Ha bak, yani yemek içmek, iftar sofrası, sahur sofrası, keyif, sevk, sefa varsa ben de orada varım. Ama açlık, yorgunluk varsa ben orada yokum. Olmaz. Aç buldun ye, iş buldun kaç. Olmaz. Efendim, ben işte İslam'ın işte bu kardeşlik şeyini seviyorum da, efendim güzel, yardımlaşma, merhamet, zekat veriliyor, sadaka veriliyor, seviyorum, hepsi güzel de, savaş, savaşta yokum. Olmaz. Allah'ın emirleri pazarlık kabul etmez, taksim kabul etmez. Allah'ın rızkına ne rızık verdiyse, razı geliyorsa bir insan iyi Müslümandır. Allah bir kulun hayrını istedi mi onu bu ahlakta yaratır. Gönlünde bu duyguları yaratır. Allah'ın verilen teneke kulübede yaşıyor. Çok şükür halime ya Rabbi. Elhamdülillah diyor. Bakarsın öbür herife deniz kenarında köşkte yaşıyor. Neredeyse öyle ağlıyor ki öyle gayrimemnun ki neredeyse sen ona götürüp biraz para vereceksin. İşte benim halim şöyle de bilmem ne de filan. Bazen zenginlerin yanına hayır hayır parasına iştirak eder misin? Fukara var şurada. Şurada şu kadar borç var, şu iş var filan diye gidip söyleniyor. Adam şu borcum var, bu harcım var, şu derdim var, bu şeyim var filan. Öyle sızlanıyor ki sen onda para istemeye gitmişsin. Neredeyse çıkartıp para vereceğin geliyor. Yani memnun değil, razı değil. Veya Allah gönlüne zenginlik vermemiş. Hırsı bitmemiş veya elindekini azımsıyor veya verilen nimetin kadrini kıymetini bilmiyor. Bunlar kötü huy. İyi huy hangisi? Allah'ın rızkına, taksimine, verdiğine hoşnut ve razı olma. Eyvallah. Ne güzel söylemiş. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Peşin. Açık bunu. Her şey güzel. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Verse de hoş, vermese de hoş. Ne güzel bir duygu. Öyle olması lazım. Allah bir kulun hayrını isterse onu taksimatına razı kılar. Gönlü razı olur. İtirazcı olmaz. Bana bunu da mı nasip ettin ya Rabbi? Başıma bu bela da mı gelecekti ya Rabbi? Filan diyor bazıları. Açıyor ağzını, yumuyor gözünü, feveran ediyor, isyan ediyor Allah'a. Şarkılara da bazıları böyle işliyorlar. Bakıyorsun efendim radyoda veya otobüste veya minibüste kaseti koymuş veya çarşıda efendim video dükkanında bilmem ne de elini kulağına koymuş gazel çekiyor Allah'a isyan. Allah'a söz söylüyor. Başıma bu da mı gelecekti? Bunda mı verdin? Efendim bilmem ne falan bir sürü itiraz, bir sürü küfürname yani. Küfür sözleri. Olmaz. Allah bir kulun hayrını murad etti mi razı eder taksimatına ve bareke lehu fihi, içine de bereket verir, o verdiğini hayırlı eder, bereketli eder, ondan nice hayırlar olur. Küçücük bir maaş alır adamcağız, 9 çocuğa bakar, yandaki 2 tane de yetime bakar, ayakkabı alır, elbise alır. Ya bu para buraya yeter mi? Zenginler bunun bir günün bir masada efendim bir öğle yemeğinde lup diye hepsini yutuyor. Sen bunu nasıl böyle ne sihirdir ne keramet ne yani bereket rızkına. Bareke lehu fihi. Bereket verir Allah içine, bitmez. Para bitmez, cebine elini atar, para devam ediyor. Cebine elini atar, para devam ediyor. Yemek bitmiyor, sofrada, mutfakta bereket, bereket. Neden? Bareke lehu fihi. Rızkına razı olan kimseye verdiği şeyde bereket de verir Allah. Ötekisinde bereket olmaz. Gelen kızgın saçın üstüne damlamış su gibi pıs yapar, uçağa gider. Adamın karısı çalışıyor, çocuğu çalışıyor, kendisi çalışıyor. Normal maaşını alıyor, rüşvet alıyor, ıvır yapıyor, bunu yapıyor, hırsızlık yapıyor, arsızlık yapıyor, yüzsüzlük yapıyor, para gene yetmiyor. Geçinilmez mi kardeşim bu dünyada, bu Türkiye'de bu fiyatlarla, bu şeylerle? Boyuna itiraz, boyuna itiraz. Neden? Bereket vermemiş Allah. Karısı da çalışıyor maaşlı, çocuğu da çalışıyor maaşlı, kendisi de çalışıyor maaşlı. Ondan sonra da rüşvet, ondan sonra da hırsızlık. Vermiyor Allah bereketi, geçinemiyor. Bunun için muhterem kardeşlerim, bir kere kulluk terbiyesini takınmamız lazım. Allah'ın taksimine itiraz olmaz. Az vermişse bir hikmet vardır. Çok vermişse imtihandır. Efendim, halaluhu hisabun, haramuhu azabun. Malın çoğu hesap konusudur. Ahirette yakasına yapışırlar. Senin malın çoktu, ver bakalım hesabını derler. Haramdan olursa, helali hesap konusudur. Haramdan olursa o da azaba uğrama sebep olur demiş büyüklerimiz. Büyüklerimiz aldırmamış. Geleni vermişler. 4000 altın vermişler. Ebu Derda radıyallahu anh halife para göndermiş. Ertesi güne para yok. Evsin dağıtmış gitmiş. Kızarmış zaten. Evinde bekletene kızarmış. Ebu Derda radıyallahu anh'a göre evinde bekletti mi depo etmek yok diye, kenz olur diye, içtihadı öyleymiş mübareğin, kızarmış. Tutmazmış yani. Bir günde 4000 altını savurmuş, harcamış. Hayra, sadakaya yani. Şeydi, barda pavyonda değil. Hayra, hasenata harcamış. Fukaraya dağıtmış. İkinci hadisi şerif aziz kardeşlerim. Yani biz şimdi günlük hayatımıza getirelim bu birinci hadisi şerifin uygulamasını. Hepimiz bir iş tutmuşuz. Sabahleyin 8'de 9'da evden çıkıyoruz. Akşam 7'de eve geliyoruz. Çalışıyoruz. Bir şeyler kazanıyoruz. Bir, tuttuğumuz iş helal iş olacak. Şurası daha fazla ama haram. Haram işe girmeyeceğiz. Tuttuğumuz iş helal olacak. Kazancın konusu helal kazanç olacak. O kadar hayret edilecek şeylerle karşılaşıyor ki insan hoca olunca. Bana şehrin birinde birisi geldi, dedi ki hocam çok bahşişi parası oluyor filan dedi. Filanca kötü yerde filanca hemşerilerimiz çalışıyor, ben de çalışabilir miyim dedi. Yani kötü yer. Söylemeye dilim varmıyor. Bahşişi çok diye oraya gidecek. Helal konu olacak. Haram konu olmayacak. Sattığı mal helal mal olacak, haram mal olmayacak. Efendim, ondan sonra muamelesi helal olacak. Yalan olmayacak, gıybet olmayacak. Efendim, aldatmaca olmayacak. Eksik tartmak, eksik ölçmek olmayacak. Efendim, sakin olacak, hırslı olmayacak. Efendim, kanaatkar olacak ve Allah'tan hayırlısını, helalini isteyecek. Rızka razı olacak efendim, edebini muhafaza edecek, çok kazanırsa kazancının hakkını verecek, hayrını hasenatını yapacak, az kazanırsa sabredecek, dikkat edecek. Öyle olması lazım. Böyle olursa gelen rızkı az veya çok diye tenkit mevzu yapmazsa efendim, demek ki iyi bir durumda. Allah onun hayrını istiyor ki gönlüne bu duyguları vermiş. Bir hırs, bir tamah, bir üzüntü, ya komşu şu kadar alışveriş yaptı, ben daha hala bir alış yapamadım. Onun 3 tane apartmanı var da benim daha henüz bir şöylem yok, böylem yok filan. Tabii bu duygular efendim bir rızasızlık olduğundan yanlış oluyor. Kazancımıza dikkat edeceğiz. Rızkımızın pak ve temiz olmasına dikkat edeceğiz. az veya çok Allah'ın taksim ettiğine hoşnut ve razı olacağız. Allah o zaman bereket verir. İşlerin en hayırlısı Allah yolunda cihattan elde edilen kazançtır. En hayırlısı o. Onun için dedelerimiz cihatla meşgul olmuşlar. En hayırlısı odur. Allah yolunda efendim dini yaymak uğrunda çalışmışlar. Ondan sonra ticaret iyi bir kazanç yoludur. Efendim şartları vardır. Doğru sözlü, doğru özlü bir tüccar Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecek, peygamberlerle, şehitlerle beraber olacak diye hadis-i şerifte müjde vardır. Bir beldede olmayan malı öbür taraflardan temin edip celbedip de o beldede o malı satan hem kâr eder hem sevap kazanır diye hadis-i şerifler vardır. Demek ki doğru düzgün yaptığı zaman ticaret güzel oluyor. Daha başka efendim geçim yolları vardır. Tarım yolu efendim meşakkatli bir yoldur. Ve sonunda sonuç umumiyetle ticaret gibi değildir. Onun için ticarete daha büyük teşvik vardır. Hakikaten de bugün devletleri bile merkantalist devlet, yani ticaret yapan, ihracat yapan, ithalat yapan, efendim ülkesini ticaretle zenginleştiren ülke filan diye bu tarafa kayıyor diye yazıyor gazeteler. Uzmanlar böyle söylüyorlar. Ticaretin kendine göre güzelliği vardır. Helal kaideler içinde çalışmak efendim şartıyla. Memuriyet çok veballidir. Son derece veballidir. Çünkü şeyden, hazineden para alıyorsun, maaş alıyorsun. Hakkını yapmazsan bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiminin, dulunun hepsinin hakkı sende. Toz bile olsa, insanın üstüne kurum bile yağsa kapkara olur. Birer toz zerresi bile yağsa. Memuriyet çok zor. Onun için insan büyüklerimiz mecbur olmadıkça devlet hizmeti kabul etmemişler. Gel seni kadı yapalım, yok demiş. Döveriz, hapse atarız, ne yaparsan yap. Kadı olmaya razı olmamış. Ya işte bu işe sen eğilsin filan, o vebalin altına girmek istememiş filan. Şimdi millet efendim tabii memursa memurluğuna dikkat edecek, mesai saatine dikkat edecek, yaptığı hizmete dikkat edecek, vatandaşa hizmeti aksatmayacak, dürüst davranacak vesaire vesaire. Bizim bir daire var. 2,5 milyon lira su parası gelmiş. 3 aydır da içinde kiracı yok. Kiracısız bir daireye 2,5 milyon lira su parası makbuz gelmiş. Fesubhanallah. Dairenin hepsi su deposu olsa, şaldır şaldır harcansa, yani 2,5 milyon lira para gelir mi? Dürüst çalışmıyorlar. Bir şeyler oluyor filan. İkinci hadis-i şerife geçiyoruz. Bu ikinci hadis-i şerif de enteresan gelecek size konusu itibariyle. İza eradallahu bi abdin şerran kaddara lehu fil ibni ve tine hatta yebniye. Bu da Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kulun Allah şerrini murad etti mi, şerre uğrasın, şu başı belaya girsin, şerre, şer ile karşılaşsın diye isterse haddara lehu fil ibni ve tîn, efendim tuğla ve çamuru ona güzel gösterir. Hatta yebniye, inşaata kalkışsın diye. Yani Allah bir kulun belasını istedi mi, şerrini istedi mi, onu inşaatla uğraştırır demek istiyor. Güzel, haddara, noktalı ha ile, dat ile, hassene gibi. Yani o manaya, vezni de ona benziyor, manası da ona benziyor diyor şerhte. Yani güzel gösterir. Fillibni ve tini. Tuğlayı, kerpici, çamuru güzel gösterir. Ve bina yapsın diye. Gönlünü o tarafa akıttırır, o işi cazip gösterir, inşaat işine girer diyor. Tabii şimdi bu hadis-i şerifin karşısında inşaat mühendisi kardeşlerimiz var. Müteahhit firması olan kardeşlerimiz var. Efendim böyle çeşitli inşaat siteler kuran, apartmanlar yapan kardeşlerimiz var. Diyecekler ki eyvah hocam yandık, yaktın bizi kara kara. dumanımız göğe ağmaya başladı, döne döne gökyüzüne çıkmaya başladı. Bizim şimdi halimiz ne olacak? Can evimizden bizi vurdun diyecekler. Bu hadis-i şerifin onun için biraz üzerinde izahat vereyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kiramına ilim öğrenmeyi, Kur'an öğrenmeyi, İslam'ı yaymaya çalışmayı emretti. Camisi, Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevvere'deki camisi talebe dolup taşardı. Her yaştan. Öyle illa efendim şu yaştan sonra talebelik yok filan gibi bir şey değil. Halkın her tabakasından gece gündüz orada ayet okunur, hadis dinlenir, Efendimiz'in konuşmalarına can kulağıyla iştirak edilir, meclislerinden şerefyap olunurdu ve oradan yetişen insanları Peygamber Efendimiz görür. Filanca kabileye sen git, Yemen'e sen git, Hadramut'a sen git, falanca yere sen git diye yetiştirilen insanları gönderirdi. Hepsinin asıl vazifesi Allah'ın dinine hizmetti. O zamanki şey böyle. Peygamber Efendimiz'in şeyi böyle. Efendimiz emretti, Kur'an-ı Kerim ayet indi, ayetlerle efendim tabii Efendimiz hareketlerini ona göre tanzim ediyor. Hicret edecek herkes dedi. Herkes bulunduğu yerden Peygamber Efendimiz'in yanına hicret etti. Cemiyeti kuvvetlendi, Efendimiz'in etrafı kuvvetlendi. Yani İslam'ın takviyesi için, kuvvetlenmesi için. Ondan sonra Mekke fetholunduktan sonra şimdi hicrete lüzum yok dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hicret kötü huylardan iyi huylara, kötü amelleri bırakıp iyi işler yapmaya göçmektir, manevidir. Evvelki mecburiydi. Bulunduğu şehri terk edecekti, Resulullah Efendimiz'in yanına gidecekti, onun ordusunun saflarına katılacaktı, onun mahiyetine girecekti. Tabii Peygamber Efendimiz bütün sahabesini ilme ve dinin yayılmasına sevk etti. Her tarafa gittiler. Kabilelere İslam'ı öğretmeye gidenler, namaz kıldırmaya gidenler, fetva vermeye gidenler oraları Müslüman ettiler. Ceziretül Arap dediğimiz Arap Yarımadası'nda şirk, küfür, puta tapıcılık silindi, yıkıldı gitti. İslam geldi, yerleşti. Ceziretül Arap'tan Suriye'ye, Irak'a yayıldı. Mısır'a yayıldı. Peygamber Efendimiz'in sahabesi İran'a ayak bastı. Peygamber Efendimiz'in sahabesi Rıdvanullah Aleyh Mecmain Anadolu'ya geldi. Tarsus'a geldi. Diyarbakır'a geldi. Kars'a geldi. Kafkasya'ya dayandı. Afrika'dan ilerledi. Libya'yı geçti. Tunus'u geçti. Cezayir'i geçti. Fas'ı geçti. Atlas Okyanusu'na dayandı. Afrika'da aşağı doğru çalıştı. Efendim Şark'ta Afganistan, efendim Hindistan'a yayıldı. Sahabe-i kiram zamanında. Demek ki asıl meslekleri neydi? O zamanın mübarek neslinin asıl mesleği neydi? Allah'ın dinine hizmet etmekti. Bizim şimdi asıl mesleğimiz ne? Lüpçülük. Lüp. Lüp, lüp, lüp. Yani yemek, içmek. Bizim asıl mesleğimiz yemek, içmenin kazancını sağlamak, işleri hazırlamak, bunları yaparken de bir sürü günaha girmek. Faiz yemek, haram yemek, efendim haram satmak, haram almak, haram vermek. Neden? Meslek lüpçülük de ondan. Onların mesleği Allah'ın dinine hizmet etmekti. Hepsi sıradan. Öyle başka başka meslekler yoktu. Şimdi bizim mesleğimiz boğazımızın geçimini nereden sağlayacağız? Boğazımızın, midemizin arzusunu, keyfini, isteğini nasıl sağlayacağız? Sistem değişmiş. Kafalar değişmiş. Zihniyetler değişmiş. Pozisyonlar değişmiş. Şimdi herkes para kazanmanın yolunu arıyor. Efendim, tabii bu arada ihtiyaç var. Bina da yapılacak. Arsalar da az. Yukarıya doğru binalar çıkacak. Eskiden Peygamber Efendimiz binaların yükseltilmesine de şiddetle yasaklar koymuş. 7 arşından daha fazla bina yukarıya çıkarsa onu yükselten kimseye bir münadi seslenir. Ey zalim! Nereye doğru gidiyorsun? Yukarıya doğru zalim, ne tarafa doğru gidiyorsun? kibir için, gösteriş için, keyif için, dünyalık için, zevk için bina sana yedi arşından aşağı yetmiyor muydu? Ne tarafa doğru gidiyorsun diye seslenir diyor Peygamber Efendimiz. Abdullah İbni Ömer eline çamuru almış, dallarla yapılmış olan duvarın arasını çamurla sıvıyor ki içerisi görünmesin diye başına Peygamber Efendimiz dikildi. El emru eyseru min zalike dedi. Ey Ömer'in oğlu, senin bunu yapmaman lazım. Daha mühim işler var. Bununla meşgul olmak sana yakışmaz diye ihtarda bulundu. Keşke öyle olabilsek. Yani o devir geçti, şimdi biz böyle yapalım manasına mı? Haşa ve kella. Keşke, keşke o hallette olsa Müslümanlar, o zaman dünyayı Müslüman ederiz biz. Karşımızda ne Rusya kalır, ne Yugoslavya kalır, ne İngiltere, Almanya kalır, ne İsveç, Norveç kalır, ne Amerika, ne Kuzey, ne Güney, ne Afrika, ne Avustralya kalır. Ama dalmışız dünyaya, unutmuşuz ahireti. Allah'ın garantilemiş olduğu, taksim edilmiş rızkı, zaten garantilenmiş olan şeyin beşinde fuzuli koşma ömrümüzü tahsis etmişiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri ihmal ediyoruz. Allah'ın dinine hizmet etmek, Allah'ın dinini öğrenmek, Allah'ın dinini yaymak, Allah'ın dinini müdafaa etmek, Allah yolunda cihad etmek. Yok. Ne var? Allah'ın zaten garantilemiş olduğu rızkı alacağım diye uğraşmak var. Ya zaten garantilenmiş. Vallahi sen şuradan kaçsan rızık arkandan kovalar seni. Ya kaçamadım, kurtulamadım, gölge gibi takip ediyor dersin. Çünkü rızık insanı eceli gibi takip eder. Kaçamazsın, gölgenden kaçabilir misin? Işık olan her yerde gölgen olur. Rızkından nereye kaçacaksın? Yere yatsan, ağzını kapatsan parmakların arasından girer ağzına. Rızık böyle, Allah nasip etti mi gelir. Ama biz bunu neredeyse inanmıyoruz, bilmiyoruz. Konuşulmamış, ben şimdi hadis geldi de bunu konuşuyorum. Konuşulmamış, millet rızkı talep edeceğim diye rızkın peşinde. Ya rızkı zaten Allah sana yazmış, garantilemiş. Ne fazla alabilirsin, ne az alabilirsin. Çırpınsan, tepinsen fazlasını alamazsın. Elinle içsen daha az gelmez. Ne nasip olmuşsa o gelir. Sen Allah'a kulluk etmeye bak. Sen Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Yok. Bu zihniyette değiliz. Zihniyetimiz bozulmuş. Onun için Resulullah'ın yasakladığı her şey şimdi var. Resulullah'ın emrettiği şeylerin çoğu şimdi yok. Evde bir kaptan fazla yemek olmazmış. Var mı içimizde bir baba yiğit, sofrasında bir kap yemek olan bir baba yiğit var mı? Sofrası peygamber sofrası gibi olan bir baba yiğit var mı? Yoktur. Fazla kat kat elbiseler olması yasaklanmış. Gardıroplarımız almaz. Evin içinde gardıroplarımız almaz şeylerimizi. Kime vereceksin? Dışarıda da herkesin var diyoruz filan. Alıyoruz yani. Oluyor. Çeşit çeşit ayakkabılar, elbiseler, yiyecekler, giyecekler. E peki mübarek, güzel. Bu kadar rızkı Allah sana bol vermiş, nimetler içinde yüzüyorsun maşallah. Kulaç atar gibi efendim yüzüyorsun nimetlerin içinde. Hadi gel bakalım Allah'ın dinine hizmet et, Allah yolunda çalış. Yok. E bu kadar nimete şükür lazım değil mi? Teşekkür etmek lazım değil mi? Allah bana bunları vermiş diye çalışmak lazım değil mi? Yok. Kıyısından kenarından hafifçe şu yükün birazını tut mübarek, azıcık da sen kaldır. Yok. Yok. Ne azını kaldırıyor, ne çoğunu kaldırıyor, ne yolunu değiştiriyor, ne istifini bozuyor. Günahta, haramda, gaflette, cahillikte gidiyor Müslümanlar. Allah gönlümüze insaf versin, hakkı görmemizi nasip etsin. Tepeden tırnağa hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Onun için dertleşiyoruz yani. Hepimiz aynıyız. Ben küçükken hocamızın sohbetlerine giderdim Zeyrek'teki. Benim hayalimde ileride benim evim olduğu zaman tahtadan bir sedirim olsun derdim. Üstünde de bir kilim olsun derdim. Öyle oturayım, dizlerim acısın, tahtanın acısından falan derdim. Gel de şimdi benim evi gör. Sizin evinizde öyle. Öyle yani. Şey yapamamışız yani. Olmamış. Allah yolunda hadi bu kadar nimeti Allah herkese umumi vermiş, herkeste var diyelim. Aslında olmayanları görmüyoruz, aramıyoruz. Orada bazı kardeşlerimiz Edirne kapının surlarının kovuklarında yaşıyor, açlıktan ölüyor, 15 gün yemek yemiyor, üstünde kış gününde ince bir basmadan bir şeyden başka bir şey yok. Onun farkında değiliz. televizyonun başına geçmişiz, kahvemizi çayımızı höpürdetiyoruz. Karnımız çok doyduğu için hazmettirecek şeyi lıkırdatmakla meşgul. Çok doydu karnımız diye. Kim arıyor fakiri? Kim arıyor muhtacı? İstismarcılarla çıkmış kapı kapı, Allah rızası için bana bir şey var bilmem ne. Ya torban dolu olsun, Allah vermiş işte, sen gene ver filan. İstismarcısı var. Hakikisi istemiyor, açlıktan ölüyor, sen de onu aramıyorsun. Kapıya gelene 10 kuruş verdiğin zaman, 5 kuruş verdiğimiz zaman diyoruz ki tamam, oh tamam, bir hayır yaptık filan diye rahatlıyoruz. Başka hayıra lüzum yok. Koy cüzdanı cebine, yallah. Tamam. Bundan sonra artık bütün keyif işini yapma hakkımız var sanıyoruz. Halimiz böyle muhterem kardeşlerim. Tevbe etmemiz lazım. Allah'ın yoluna dönmemiz lazım. Resulullah'ın hadislerini okuyoruz bakın. Resulullah'ın hadislerinin gösterdiği istikamete tevbe edip gözyaşı döküp efendim halimizi yöneltmemiz lazım. Aman ya Rabbi, şimdiye kadar ettiğimizi bağışla dememiz lazım. Kadın evin eşyasını toplamış, 100 milyon liralık eşyayı koca işe gittikten sonra 60 kamyona kaçmış kocasından, gelmiş anasının evine. İşte ben orada yaşayamam, sen buraya gelirsen seni seviyorum, gene burada yaşayabilirim. Ya İslam'da böyle şey yok ki, evin erkeği evin amiri. Kadın erkeğin malının, namusunun bekçisi. Öyle malı alıp kamyona yükletip kaçırtamaz ki. Bir kadın hacca bile gidemez yanında mahremi olmadan. Hacca gitmek farz değil. Mahremi yok yanında. Sen falanca şehirden kamyona eşyanı yükle gel. Kocasından ayrılmak isteyen bir kadının cennetin kokusunu bile duymayacak diyor Peygamber Efendimiz. Kocasından ayrılan kadın için. İslam'da aile nizamı böyle sağlam. Kadın kocasının karşısında efendi bir arzun var mı diyecek. Efendi hanımına şefkatli, merhametli olacak. Bağlı olacak, sadakatli olacak. Helal lokma getirecek. İslam ailesinin şöyle bir romanı yazılsa gözlerimiz yaşar. Kadının hali evliya gibi, erkeğin hali evliya gibi, çocuğun hali evliya gibi. Ya bizimki ne? Kadın kocasıyla kavgada, itirazda, ben çalışacağım. Yahu hanım, paramız var. Ne diye çalışacaksın? Elin erkeğinin yanına gideceksin. Çalışacağım, canım çalışmak istiyor, evde canım sıkılıyor. Yani kaşınıyor illa günaha gireceğim diye. İlla kaşınıyor. Bunlar neden? Terbiyemiz noksan. İslami eğitimimiz zayıf. Şimdi bunu kim yapıyor? Efendim anası dini kitaplardan bahisler okuyup, tefsir edip, sağa sola gidip dini konuşma yapan bir ananın çocuğu yapıyor. Anlamamış İslam'ı. İslam'ın iyisini anlayamış. İslam'dan haberi yok. İslam'ı çoğumuz anlayamamışız muhterem kardeşlerim. Şu hadislerden görüyorsunuz. Bizim kafamızda bir İslam var. 20. yüzyılda 1991 yılında İstanbul'daki Müslümanın kafasında bir İslam anlayışı var. Bunun resmini çekmek mümkün olsa tablo şöyle karşıya çıksa. 20. yüzyılda efendim İstanbul'daki bir Müslümanın İslam anlayışı. Fotoğrafı çekilse şırap 20. yüzyılda anlayış. Bir de Peygamber Efendimiz'in zamanındaki bir Müslümanın anlayışı. Peygamber Efendimiz'in İslam'ı anlatışı. Onun da fotoğrafı işte hadis-i şerifler. Koy bakalım yan yana, bunların birbiriyle bir ilgisi var mı? Yok kardeşler. Hiç bakımdan, hiçbir bakımdan yok. Ne saçımız benzer, ne sakalımız benzer, ne kıyafetimiz benzer, ne evimiz benzer, ne sözümüz benzer, ne hocamız benzer, ne cemaatimiz benzer. Çok kusurluyuz. Bilin ki çok kusurluyuz hepimiz. Allah bizi lütfuyla terbiye etsin, kahriyle terbiye etmesin. Sizi edepsizler sizi, ben sizi bir ezeyim de kırıp geçireyim de görün diye ceza da gönderebilir. Ama gene lütfediyor. Allah bizi lütfuyla ıslah etsin. Ayıplarımızı, kusurlarımızı görüp de düzeltmeyi nasip etsin aziz kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif de yine aynı konuda. Onu da hızlıca okuyayım. İza eradallahu bi abdin hevanen enfaka malehu fil bünyani vel ma'i ve tîn. Bu da yukarıdaki hadisi şerifi takviye eden bir başka hadisi şerif, mana aynı, konu aynı. Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulun horluğunu murad ederse, hor, alçak, aşağı olmasını isterse bir kulun, horluğunu, pespayeliğini, değersizliğini murad ederse, yani değersiz olmasını isterse, onu, onun malını binada, suda, çamurda harcattırır. Suda, çamurda dediği, bina yapmak için su kullanılıyor, harç yapılıyor filan ya, ondan buyuruluyor. Yani bununla uğraştır. Malını buna sarf ettirir. Kocaman bir köşk yaptım, gel de gör. Bir de milleti kandırıyor, kendisini de kandırıyor. Bunu ihvanımız için yaptım. İşte ihvanımız toplanır da şey. Ya ihvanı sen yılda iki defa çağıracaksın buraya. Yılın 363 günü sen burada kendin keyif yapacaksın. Kocaman köşkü onun için yaptım. Yani bir de içinden bir vicdandan bir şey geliyor tabii. Cız cız cız diye bir iğne batışı gibi vicdanın da bir sesi var, rahatsız etmesi var. İşte ihvan için yaptım. İhvan için yapacaksan cami yap, tekke yap. Hayır hasenat müessesesi yap. Sen keyif için ev yapmışsın, köşk yapmışsın kat kat. Ben de yapmak arzusundayım. Sen yapmışsın da ben aşağı mıyım? Ben de parayı bulsam ben de yapmak arzusundayım. Mutfağımız şöyle geniş olsun. Bir tarafından otomobiline binelim, öbür tarafına kadar böyle otomobille gidelim. Düt düt düt yolundan çekil filan diye. Efendim yatak odamız şöyle olsun. Misafir odamız böyle olsun. Aman avizeler bu caminin avizesinden daha şanlı şerefli olsun. Aman efendim balkonu böyle olsun. Herkesin arzusu bu. Yok aslında birbirimizden farkımız. Allah hepimizi ıslah eylesin. Gelelim öbür hadisi şerife. Beşinci, dördüncü hadisi şerife. Beş tane okuyabileceğim. Yani dört rakamında kalmasın diye. Beş tane okuyacağım. İza eradallahu bi abdin hayran razakahumur bi abidin hayran razakahumur rıfka fi maaşin ve iza erade bihim şerren razakahumul hurka fi maaşin. Hazreti Ayşe anamızdan rivayet edilmiş. Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu teala anha rivayet etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Allah bir kulun hayrını istedi mi, murad etti mi? Bir kulun değil, kulların diyor. İlk önce abdin okudum, sonra dikkat ettim. Buradaki ye de var. Abid demek, kullar demek. Abd olursa kul demek, abid diye uzun olursa, uzatma olursa, efendim, o da şey demek. Burada abd diye geçmiş, orada abid diye geçmiş. Abid daha doğru. Allah kullarının hayrını murad etti mi, onlara mülayimlik ikram eder, ihsan eder. Rıfk, yumuşak başlılık ihsan eder. Hayrını istedi mi bir kulların, o kullar yumuşak yumuşak olur, kuzu gibi. Tatlı dilli, güleç yüzlü, sevimli, sempatik, sinirlenmez, kızmaz, aksakallı, mübarek, karşı taraf köpürmüş, hakaret etmiş, bin bir türlü söz söylemiş, o mütebessim tatlı tatlı cevabını veriyor, sakin. Neden? Allah bazı kulların hayırını istedi mi, o kullarına yumuşaklık verir, rıfk, mülayemet, mülayimlik. Sertlik değil, mülayimlik verir. Her şeyi mülayim mülayim, tatlı tatlı, yumuşak yumuşak, dostane dostane, sevimli sevimli. Eğer ve izâ erâde bihim şerrem, bihim dediğinden buradan abid olduğu daha iyi anlaşılıyor. Şurayı da düzeltelim bir kaleminiz varsa. Metinde hata kalmasın. Allah razı olsun. Çünkü bizden sonralarda okur başkaları, biz kabre girmişken onlar da doğru okusunlar. Allah bazı kulların kötülüğünü istediği zaman onlara ne yapar? İyiliğini istediklerine yumuşaklık, hoşluk, böyle halim selimlik veriyor. Kötülüğünü istediği zaman, şerlerini murad ettiği zaman ne yapar? Razakahumul hurka. Efendim onları Hulk kelimesi efendim unf, hiddet, şiddet, kızgınlık, gılzat filan diye ifade edilebilir. Yani sertlik, huşunet, kabasavalık, kırıcılık o hale getirir yani onun halini. Yani kötü huylu eder o insanları. Efendim hem fi maaşim var, affedersiniz. Burada yaşamlarında yumuşaklık verir, iyilik istediği kimselere, kötülük murad ettiği kimselere de yaşamlarında efendim bir rivayete göre hırs diye geçiyor. Bir rivayete göre de efendim sertlik, huşunet yaşamlarında, geçimlerinde sertlik verir. Şimdi muhterem kardeşlerim, bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Müslüman geçimlidir. Kendisi başkalarıyla geçinir, başkası onun yanına sokulabilir, dostluk yapılabilir bir insan. Sertlik Müslümanlık huyu değil. Şimdi bazı insanlara bakıyorum camide, beraber oturuyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, biz birbirimizin kardeşiyiz. Sakalı kocaman böyle, şalvar var, efendim cübbesi var. Ne demek yani? Sakal yani sünnet, sünnete uygun. Şalvar yani tesettürüne riayet ediyor ki namahrem uzuvları belli olmasın diye bol pantolon giymiş. Cübbe yani arkası vesairesi örtülsün, eğildiği kalktığı zaman eti budu belli olmasın filan, güzel. Fakat yanındakinin ufacık bir hatasına öyle bir sert çıkış yapıyor ki adam bir daha camiye gelmeye korkacak. Ödü patlayacak. Hacı amca bir sert çıkış yapıyor ki bu kimseye, adam bir daha cami görünce dizlerin bağı çözülecek, titriyecek. Ne yapmış? Ufacık bir şey. Ufacık bir şey. Benim kendi başıma geldi. Yanımda birkaç arkadaşla Kabe-i Müşerrefe'de girdik. Mescid-i Haram'da. O açık yerde, ön tarafta mermerlerde, karşımızda şu duvar kadar yakın Kabe-i Müşerrefe. Onun karşısında Allah-u Ekber namaza durduk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi imam. Biz de sağa selam verdik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Sola selam verdik. Sağ tarafından bir gürültü patırdı. 2-3 adam ileriden muazzam bir gürültü çıktı. Daha Allah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, Allahümme ente selam ve minke selam filan diyemeden şöyle eğildim, ne oluyor diye baktım. Arap'ın birisi, hacının birisi, koca sakallı efendim, hacının birisi hop oturuyor, hop kalkıyor, bize bağırıyor. Dedim hayrola, niye bağırıyor bu? İmamla beraber esselamu aleyküm ve rahmetullah demişiz diye kızıyor. Ya ne olacakmış dedim. İmam esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecekmiş. Ondan sonra bu tarafa da esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecekmiş. Arada seyir secdesi olup olmaması meselesi filan olduğundan bekleyecekmişiz. İkinci selamdan sonra biz esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecekmişiz. Dedim ki mübarek amca, biz Hanefiyiz dedim. Hanefi mezhebindeniz biz. Hak mezheplerden. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Hanefi mezhebindeniz. Bizim müştehitlerimiz, imamlarımız imama aynen uyun demiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediği zaman sen de esselamu aleyküm ve rahmetullah de. Aynen ona uy demiş. Sizin mezhebinizin imamı da bekle de ikinci selamdan sonra yap demiş. Yani biz Hanefiyiz. Ona da kızdı. Bir daha hop oturdu, hop kalktı. Peygamber Efendimiz'in zamanında Hanefilik manefilik yoktu dedi. İyi ama Peygamber Efendimiz'in zamanında Hanefilik yoktu ama mübarek amca Malikilik de yoktu. Ne seninki vardı ne benimki vardı. Yani zaten mezhepler neden çıkıyor? Acaba Peygamber Efendimiz bu işi nasıl yaptı diye düşünmüş, araştırmış alimler. Birisi böyle yaptığı kanaatine gelmiş, ötekisi de öyle yapmadı, böyle yaptı diye. Zaten Peygamber Efendimiz'in nasıl yaptığını %100 kesin bilse herkes aynen onu yapacak. yani ulemanın ihtilafı araştırmanın sonunda fikir farkından çıkmış. Bunda bir kusur yok, bir şey yok. Bunun hakkında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ümmetimin ihtilafı rahmettir buyuruyor. Böyle ihtilaflar olur, bilimsel ihtilaflar olur, fikir farkları olur. Bunlar tatlı şeyler, bunlar böyle kavga edilmez. Dedim ki, Allah'tan da o konuyu biliyordum. Yani her konuyu bilmez insan. Allah'ın kulları aciz. Zalum ve cehulüz biz. Yani çok zalim, çok cahil insanlarız. İnnehu kâne ve amelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu çok zalimdir diyor Allah Celle Celaluhu. Bizi öyle tarif ediyor. Çok cahildir, çok zalimdir diyor. Bilmez. Vebali bilmez, mesuliyeti bilmez. Allah'a karşı kulluğun ne kadar zor bir vazife olduğunu bilmez. Laubalidir demek istiyor ayet-i kerimede. Cahiliz, yaratılışımız böyle. Allah bizi güzel edeplere sahip etsin. Alim, arif, zarif, kamil, Müslüman, iyi insanlar olalım. O konuyu biliyordum. Dedim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyurdu ki, İzâ sellemel imamu fesellimu. İmam selam verdiği zaman siz de hemen selam veriniz buyurmuş. Buradaki fe edatı, başa gelen fe, fesellimu, sellimunun başına gelen fe, hemen yapmayı ifade eden bir ifade edat olduğundan biz ona şey yapıyoruz. Bazıları da burada hemen manası yoktur. Efendim önce o yapsın, bitirsin, sonra siz yapsın manasını çıkartmışlar. Mesele buradan çıkıyor diye kökünü de söyledim. Allah bana orada her zaman da öyle rıfk sahibi de değilim ben. Allah kusurlarımızı affetsin. Orada bir yumuşaklık verdi. Karşımda Kabe, korkuyor insan. Ev, Allah'ın evi, Beytullah, Kabe, Kabetullah. Orada bağırmaya da korkuyor insan tabii. Edepli olmasa bile edebini takınmak zorunda kalıyor. Ben yumuşak yumuşak öyle anlattım. Adam yerinde oturamıyor. Çivi var sanki yerinde. Bir oturuyor, bir kalkıyor. Bir oturuyor, bir kalkıyor. Sinirli, asabi. Bu sefer etrafa da herkes toplandı. Oranın zabıtası var, polisi var, şusu var, busu var. Onlar da geldiler. İki tarafı dinlediler. Biz sakin sakin konuşuyoruz. Biz ne yapalım? İşte göçmen kuşlar gibiyiz orada. Gariban, haneficikler. Boynumuzu bükmüşüz, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Onlar ev sahibi. Onlar Hanbeli, Maliki, neyse efendim, cebbar, böyle vur, bağırıyor filan. Biz de ayet hadis okuyoruz. Herkes dinledi böyle. Ona döndüler. Ya filan dediler. İsmini de bilmedikleri için. Yani biraz geniş olmak lazım. Bak, bu yaptığı işin sebebini de biliyor. İçtihadını da biliyor. Yani ümmette böyle mezhep şeyleri, farkları var. Kimisi Allah-u Ekber diye elini kulağı hizasına kadar kaldırmayı uygun görmüş, kimisi böyle kaldırmayı uygun görmüş, kimisi el bağlamayı uygun görmüş, kimisi yan tarafa sarkıtmayı uygun görmüş. Böyle farklar var fıkıh kitaplarında. Mezhepler farklı çeşitli konularda. Bunları hoş görmek lazım filan deyince onlara da bir gürledi filan. Seccadesi vardı. Seccadesini topladı. Pür hiddet kalktı gitti. Bu İslam ahlakı değil. Allah bir takım insanların hayrını istedi mi yumuşak yapar onları. Yumuşakcık, tatlı dilli, sakin, kızmıyor. Tatlı tatlı. Onların geçimlerinin efendim şerli olmasını, hayatlarının şerli olmasını istediği zaman da onları sert haşin insanlar yapar. Çarşıda kavga, pazarda kavga, evde kavga, sohbette kavga. İki kimse bir araya geliyor sohbete, bir münakaşa çıkıyor, suyu sert olan iki tane, üç tane insan oluyor mecliste. Bir münakaşa çıkıyor, selamlaşmadan ayrılıp gidiyorlar. Yok İslam'da böyle. İslam'ın aslı bu değil bak. Allah hayrını istedi mi yumuşaklık veriyor, hayrını istemedi mi sertlik de kalıyor. Sertlik, menfi, negatif, kötü bir şey. Yumuşaklık, rıfk, mülayemet, halim selimlik de Allah'ın sevdiği bir huy. Sevgili kul olmanın da alameti. Demek ki ne yapacağız hepimiz? Bende çok sertlikler var. Çok sert bir insanım. Patlarım ben. Çocuğun kulağını kopartırım. Hanımın yüzünü bir şaplattım mı kabartırım. Tabakları kırarım. efendim masayı deviririm, sandalyeleri savurdum mu camlar kırılır, komşular başımıza toplanır. Ya bu iyi değil. Bu huy iyi değil. Ne yapacağız? Kendimize hakim olacağız. Sabırlı olacağız. Allah için sabredeceğiz. Allah görüyor. Her yerde hazır ve nazır. Allah için sabredeceğiz. Efendim yaptığımız işi yumuşak yumuşak yapacağız. Sözümüzü yumuşak yumuşak söyleyeceğiz. Çocuğumuza yumuşak yumuşak muamele edeceğiz. Hanımımıza tatlı tatlı yumuşak yumuşak söyleyeceğiz. O zaman Allah seviyor. Anladık mı? Söz mü? İnşallah öyle yapalım hepimiz. Ben dahil. Başta ben. Sonuncu hadisi şerif. İza eradallahu azze ve celle en yahlukan nutfete kale melekül erham muarrıdan. Ey Rab, eşakiyün em saidun, ezekerun em ünsa. Ey Rab, e ahmer em esved, fe yaktillahu emrehu sümme tüktebu beyne ayneyhi ma hüve lakın min hayrin ve şerrin hatten mekbede yenkübüha. Sadaka Resulullah bir makal ev kemal kal. Sonuncu hadis-i şerif bitiyor. Bu sonuncu hadis-i şerif İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan. Allah Celle Celaluhu, aziz ve celil olan Allah. Aziz ne demek? Hiç kimse karşısında galebe çalamaz. Ne derse o olur. Galip olan o demek. Celil ne demek? Ulu demek. Celal sahibi demek. Aziz ve celil olan, aziz bir de çok kıymetli manasına gelir. Yani metaun aziz demek, ender bulunan, nadirattan rastlanan çok kıymetli meta demek. Tabi Allah-u Teala Hazretleri eşsiz emsalsizlikten de azizdir. Her hükmünün karşısında duracak ve onu o hükmü alt edecek başka bir hüküm kaynağı da olmadığından da azizdir. Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu en yahrukan nutfete halkan. Nutfenin bir mahluk olmasını, yani bebek olmasını, yavru olmasını murad etti mi Allah nutfenin? Malum Allah Celle Celaluhu efendim Subhanellezi halakale ezvace küllaha, her mahluku çift çift yaratmış. Beyefendi, hanımefendi. Efendim. Kadın, erkek. Dişi, erkek. Böyle yaratmış. Çiçekler bile böyle. Hurmanın dikenlisi var. Erkek hurma diyorlar buna. Dikenli. Kıllı dikenli. Erkek hurma. Meyve vermiyor. Bir de dişi hurma var. O meyve veriyor. Çiçeğin erkeği dişisi var. Bazen çiçeğin bitkinin bir türü erkek, bir türü kadın, yani dişi. Bazen bir çiçeğin üzerinde erkek uzuvları, dişi uzuvları var. Böyle yaratmış. Rabbul Alemin'in hikmeti, sanatı, kudreti akıl almaz. Böyle yaratmış. Adeti böyle. Subhanellezi halakal ezvace küllaha. Çiftleri böyle çift çift yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Ne mükemmel. Her türlü noksandan münezzeh. Her işi ne kadar hikmetli. Şimdi Allah insanoğlunun yaratılışını erkekle kadından murad etmiş. Adem Aleyhisselam'ı topraktan, balçıktan yarattıktan sonra Adem oğullarını ana ve babanın izdivacından yaratmış. Erkekten olan malzeme ile kadından olan malzeme rahimde çocuk haline gelebilir, gelmeyebilir. Geliyor, gelmiyor bazen. Evleniyorlar, 5 sene, 10 sene çoluk çocuğu olmuyor. Doktorları dolaşıyorlar. İşte bilmem çeşitli kadında veya erkekte arıza, kusur olmuyor. Mesela olmayabiliyor. Şimdi Allah erkeğin nutfesi, yani erkeğin efendim er suyu dediğimiz efendim spermazoit diyorlar şeyler, yani sperm diyorlar, spermazoit diyorlar. Şimdi bunun ilkah olmak suretiyle bir yavru olmasını murad etti mi artık başlar. Annenin efendim rahiminde yavru gelişmeye başlar. İbretli bir hücreden Rabbul Alemin şöyle eşsiz emsalsiz bir insan meydana getiriyor. Subhanallah. Bir çekirdekten bir ağaç efendim bir hücreden çeşit çeşit hücrelere sahip efendim harika bir varlık meydana getiriyor. Rabbül Alemin'in hikmeti, Kur'an-ı Kerim'de bu çok anlatılır da ben de biraz ondan üstünde duruyorum bu işin ehemmiyetinin. Şimdi nutfe, sperm bir yavru olmasını murad etti mi Allah? Gale melekül erham muarrıdan. Rahimlere vazifeli olan melek arz etme suretiyle Rabbül Alemin'e der ki, ha, demek ki gözü koruyan melek var, insanın vücudunda 360 tane melek var, amellerini yazan hafaza melekleri var, yağmura vazifeli melek var, şimşeğe vazifeli melek var, gökteki yerdeki olayları Allah-u Teala Hazretleri bizim görmediğimiz meleklerinde emretmiş, vazifelendirmiş. Bir de melekül erham varmış. Hadis-i şerifte anlaşılıyor. Rahimlerin meleki varmış bir de. Rahimlerde evlat olması olmaması vazifesini Allah ona yüklemiş demek ki. Vazife onun. Muarrıdan ne demek? Yani arz etmek yoluyla Allah-u Teala Hazretlerine itiraz yoluyla değil. Soru sormak için, anlamak için rahimlere müvekkil olan melek sorar, arz eder. Der ki eşakiyyün emsaidün, ya Rabbi bu bebeği sen nasıl murad ediyorsun ey alemlerin Rabbi, ey Halikimiz, şaki mi olacak, said mi olacak bu? Bahtiyar kul mu olacak, bedbaht kul mu olacak? Mümin mi olacak, kafir mi olacak? Cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak? Nasıl olacak ya Rabbi? Sorar bir. Ezekerin em ünsa, kız mı olacak ya Rabbi, erkek mi olacak? Nasıl emrediyorsun? Kız olmasını mı murad ediyorsun? Öyle mi olsun, erkek mi olsun? Ahmere em esved, rengi kırmızı mı olsun, kara mı olsun? Feyakdullahu emrahu, Allah emrini ona emreder. Hükmünü bildirir. Ey melekül erham, ey rahimlere vazifeli melekim benim, ey melek, şöyle olsun şöyle olsun diye hükmünü, fermanını bildirir o meleğe. Sümme tüktebü beyne aynehi ma huve lakın min hayrin evşerrin. İki gözünün arasına, burasına, alnına yazılır yazısı. Daha doğmadı, anasının karnında daha. Anasının karnında iki gözünün arasına yazılır. Mâ huve lâkin min hayrin evşerrin. Hayırdan, şerden, dünyada başına ne gelecekse olaylar şöyle yazılır iki kaşının arasına. Programlı, belli, kaderi yazılır oraya. Hatta nekbe yenkübüha, başına gelecek bir meşakkat, küçücük bir olay dahi efendim hepsi oraya kaydedilir. Hepsi yazılır. Ondan sonra çocuk olur, çocuk doğar. Ömrü belli, hali belli, rızkı belli. Efendim ne olacaksa olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kulu eylesin. Evlatlarımızı hayırlı evlat eylesin. Cümlemizi süada zümresinden eylesin. Evlatlarımızı süada zümresinden eylesin. Eğer adımız eşkıya arasına, şakiler arasına yazılmışsa silsin, affetsin, değiştirsin, bahtiyarlar arasına yazsın adımızı. Çünkü Allah duaları kabul edicidir. Dilediğini siler, dilediğini bırakır, sabit kalır orada. Dilediğini değiştirir. Eddua'u yenfa'u bima nezele ve bima lem yenzil. Dua gelen belayı kaldırır, gelecek belayı durdurur. Duanın kıymeti var. Kul dua ederse muradına erer, Allah'ın lütfuna mazhar olur. Ya Rabbi biz aciz, naçiz, günahkar, kusurlu kulların dünyanın ve ahiretin hayırlarını senin Erhamur Rahiminden istiyoruz. Bizi dünyada ahirette rahmetine daldır, lütfuna erdir, ihsanına mazhar eyle, inamına nail eyle, iki canlı az ve bahtiyar eyle, kahrına, gazabına, sakatına, azabına, ikabına uğrayanlardan etme bizi ya Rabbi. Kıyamete kadar nesillerimizi, çocuklarımızı sevdiğin kulları eyle ya Rabbi. Bizi şurada topladığın gibi ahirette de Peygamber Efendimizin yanında ona komşu olmak nimetine erdir. Orada da böylece topla, cennetinle cemalini cümlemizi müşerref eyle. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. La illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad câekum rasulüm min enfusikum azizun aleyhima anittüm harisun aleyküm. Harisun aleyküm bil mü'minine raufur rahim. Fein tevellev fekul hasbiyallah. La ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahu azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbiyel ilâ alel vehhab. Elhamdülillah hakkandihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 3 adet 4444 salat-ı tefriciyeyi, 3 adet 70 binlik kelime-i tevhid hatmini ve okunmuş olan 1000 adet salat-ı tüncinayı, salat-ı münciyeyi sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimize, taatlerimize fazlından, kereminden, gayb hazinelerinden ecri kesirler, sevabı ceziller ihsan eyle ya Rabbi. Bu hasıl olan ücuru mesubatı bizler evvela ve haseten Efendimiz, Peygamberimiz, rehberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, rehberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane naçizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevdiği ümmetler olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, rızasına cümlemizi vasıl eyle ya Rabbi. Ümmetine en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pâk ashabının kıyamete kadar Efendimiz'e hüsn-i ittiba ile ittiba eylemiş olan salihlerin, evliyaullahın ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri, Peygamber Efendimizin varisleri, halifeleri, ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vâfıdîn, Sadat-ı Turku Aliye'mizin ve halifelerinin, mülüklerinin, mühübbilerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edelik vasıl eyle ya Rabbi. O büyüklerimizin himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardım ve iltifatlarına da bizleri nail eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdadı, izamımızın, müslümini, müslümat, yakınlarımızın, akrabamızın, dostlarımızın, sevdiklerimizin, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin, alimlerin, fazılların, kamillerin ruhlarına da ayrı ayrı hediye edip vasıl eyle. Bu hatimleri, bu salavat-ı şerifeleri, bu zikirleri ne muratlar düşünerek, neleri isteyerek bu kardeşlerimiz okumuşlarsa o muratlarına onları nail eyle ya Rabbi. Okunmuş olan her hatmin sonunda yapılan dualar makbuldür diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş, bizi o müjdeye mazhar eyleyip dualarımızı bizden kabul eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizi mahfuz eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin kul olarak yaşat ya Rabbi. Bize sevdiğin işleri yapmayı nasip et ya Rabbi. Bizi huzuruna sevdiğin kul olarak gelmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Arkamızdan hayrat-ı hasenat, sadakat-ı cariyat bırakmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Malımızı, mülkümüzü, her türlü imkanımızı senin dinine, senin rızanı kazanmaya uygun istikamette kullanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Beldelerimizi vesair İslam beldelerini ve oralarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, zulümlerden, maddi ve manevi, semavi ve aradı afetlerden, felaketlerden koru ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar bahşeyle ya Rabbi. Dertlilerimizin dertlerine devalar nasip eyle ya Rabbi. Borçlularımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Gönüllerimizin muratlarını sen bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Senden gayriye el açtırıp boyun büktürüp kimsenin karşısında bizi mahcup ve mağlup duruma düşürme ya Rabbi. Hor ve zelil duruma düşürme ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire İslam beldelerini zalimlerin, fasıkların, facirlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galefesinden, düşmanların istilasından koru ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtar ya Rabbi. Eskiden beri dua ediyoruz. Nice beldelerin de kurtulduğunu bize gösterdin. Bütün Müslümanları kurtar ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bize şeref ver. Dini mübini İslam'a ve ümmeti Muhammed'e ve Müslüman kardeşlerimize dünyanın her yerinde en güzel tarzda hizmetleri yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Mümin kulların hayır dualarını kazanmayı, almayı da nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüz sona erdiği zaman az ağırı ve asan ölüm ve kamil bir iman ile ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye mümini kamiller olarak, sevdiğin kullar olarak ahirete göçmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bizi Peygamber Efendimizin livail hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'inin başında Peygamber Efendimiz'e sevdiği ümmetler olarak kavuştur ya Rabbi. Havz-ı Kevser'inden doya doya içirt ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme ya Rabbi. Hesabın korkusundan terletme ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Bi gayri hisab Firdevs-i Âlâ'na dahil eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Cemalini görme nimetine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavatil şerife ve bi hürmeti tehlilatil kerime ve bi hürmeti hatmi hacegan-ı şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Serveri ser bülendimiz, Hazreti bir efendimiz. Serveri ser bülendimiz, Hazreti bir efendimiz. Şahidi şahnevendimiz, Hazreti bir efendimiz. Şahidi şahnevendimiz, Hazreti bir efendimiz. Ya saadettir, ya cibali edrikme şeyen lillah. Allah Allah, Allah Allah, asla ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hasta ilahe illallah. Fahri cihan o serverin, varisi oldu Hayder'in. Fahri cihan o serverin, varisi oldu Hayder'in. Bendesidir Peygamberin, Hazreti bir efendimiz. Ya saadettin, ya cibali edrikme şeyen lillah. Allah Allah, Allah Allah, hatta ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hatta ilahe illallah. Cezbe-i Mustafa ile saldı cihana velvele. Cezbe-i Mustafa ile saldı cihana velvele. Aşkta okur bu kabele, Hazreti bir efendimiz. Ya saadettin, ya cibavi edrikni şeyen lillah. Allah Allah, Allah Allah, hatta ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hatta ilahe illallah. Arif-i Rumi namıdır, vahyi huda kelamıdır. Arif-i Rumi namıdır, vahyi huda kelamıdır. Şems-i cihan çırağıdır, Hazreti bir efendimiz. Şems-i cihan çırağıdır, Hazreti bir efendimiz. Ya saadettin, ya cibali edrikni şeyen lillah. Allah Allah, Allah Allah, hatta ilahe illallah. Allah Allah, Allah Allah, hatta ilahe illallah. Ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah Allah Allah. Akan sular durulur mu, Allah diyen yorulur mu? Akan sular durulur mu, Allah diyen yorulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem vurulur mu? Yara Muhammed yarası, buna merhem vurulur mu? Aman hay demeye geldin, o deyip dönmeye geldim. Aman hay demeye geldim, o dönmeye geldim. Meramım bu demek Allah cemalin görmeye geldim. Meramım bu demek Allah cemalin görmeye geldim. Sarı çiçek kadar olur Allah diyen güzel olur. Sarı çiçek hazan olur Allah diyen güzel olur. Aşk ile Allah diyenin günahları katel olur. Aşk ile Allah diyenin günahları katel olur. Aman haydeme geldim, Hudeybi dönmeye geldim. Aman haydeme geldim, Hudeybi dönmeye geldim. Meramım Hudemek Allah cemalin görmeye geldim. Meramım Hudemek Allah cemalin görmeye geldim. Bahçede görbe kozuyam, kesilmeye ben razıyam. Bahçede görbe kozuyam, kesilmeye ben razıyam. Göster cemalini Allah, her cefaya ben razıyam. Göster cemalini Allah, her cefaya ben razıyam. Aman haydemeye geldim, Hudeybi dönmeye geldim. Aman haydemeye geldim, Hudeybi dönmeye geldim. Meramım Hudemek Allah cemalin görmeye geldim. Meramım Hudemek Allah cemalin görmeye geldim. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah. Canım kurban.